सिवाय उन लोगों के जो ऐसे लोगों से वाबस्ता हों कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मुआहदा है, या वो तुम्हारे पास इस हाल में आए कि उनके सीने तंग हैं कि वो तुमसे लड़ें या अपनी कौम से लड़ें। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो जरूर उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता, फिर वह जरूर तुमसे लड़ते। सो अगर वो तुमसे किनारा कशी इख्तियार करें और तुमसे जंग न करें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, तो अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रखा।